أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. دا انفاق في سبيل الله دفارا مثالنا بيان دل مخیتون کی یو مثال بیان شو د پاره د انفاق شرعی چې کله په شرعی طریقې باندې مصارف وشي الله تعالی دا غیر ډیر اجر او ثواب ورکوي. د دې آیات راوت دما قول سره دا ده مخکې آیات کې الله تعالی ویل کما صدقې پسې چې ازی نو دا غینه قول معروف دا بهتره ده. نو دی آیات کی علت بیانی گی دا پارا دا خیر من صدقتین اگا لگا وینا اگا بہترین او شرعی وینا دا غدیر صدقینا چی پاگی کی ازی پاگی کی منی از بات نئی دا غینا دا غا وینا زکا غورا دا چی پاگا صدقی بانی اجر و ثواب تا نمیلوی. نو دا آیات اصل کی علت دیر پارا دا خیر من صدقتین یا ایها الذین آمنوا ایمان والو بیا یا ایها الذین آمنوا راغه یعنی ستاسو د ایمان تقاضا دا ده چې داسې طریقې باندې مصارف وکړي چې قبول شي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مبربادوی ثواب د صدقو خپلو بالمن والاذا بالمن فضباتن کول سره والاذا او په تکلیف ور کول سره. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھری دی لا تبطلوا صدقاتکم یعنی مثوبات و صدق نفقاتکم مثوبات نفقاتکم دخپلو نفقو دخپلو مصارفو اغا ثوابنا مبربادوئی ثواب صدقاتکم یعنی مثوبات و نفقاتکم دخپل نفقی اغا اجر و ثواب چری اغا مبربادوئی دا عمل بربادی دل دادش پاغی بندی شرعی اثر پاغی بانی مرتب نشی اغی تولے کی گی بطلان دا اغی طریقہ دا تاسو دا فقی کتابنو کی میلی دی کل یو عمل چرے واجب دے یو عمل فرض دے نو کل مکلب پا دا سی طریقہ بانی او کی چی دا اغی زمم پی آدانشی اس اغی تولے کی گی باطل وی دا عمل در پلانی مکلب باطل شمانه داره چی اغا اثر مرتبه پیرانه غی زیمه داغی پاریغ نشوله او که نفلی عمل وی نو بطلان داغی داده چی داغی پاگی بانی ثواب ملاو نشی. فرض اعمالو کی او دغسی واجب و اعمالو کی بطلان داره چی اثر مرتبه پیو نشی چی اغا دا زیمه پراغت دی زیمه پاریغ نشی. نو پر نپلی عمل کی بطلان دار اشفاقی بنی اجر و ثواب ملاو نشی. ای ایوہ اللذین آم دغلی کری دی تفسیر سمعانی لی کری دی وی پس صدقی کی من او ازادہ سی دی لکا یو انسان دی چاگا پمان زمانی والار دی بیاو دسا نو چی بیاو دسا منز کئی خوب بیاو دسا منز نقبلی کی کنا نو دغسی کم صدقی کی چی من او ازی اغا اللہ تعالی نقبلی تفسیر سے معانی دغه ذکر کړی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مبربادوی ثواب د صدقو خپلو بالمن والاذا بالمن فتکلیف پاس باتنی کول سره والاذا او فتکلیف پر کول سره کلذی ينفق ماله دے عبارت کی تقدیر دے مضاف حذف دے کا ابطال الذی پشان دا باطل اولو دا عمل دا حق کس باندے ينفق ماله ریا الناس چی خرج کئی مال خپل لپاره دا ریا دا خلکو ریا ولے کی گی زان خودنی تا یعنی دا کئی اعمال کئی خو دیر پارا چی خلکو تا بیزانو خی ولا یؤمن باللہ او ایمان نلری پا اللہ تعالی بانی والیوم الاخر او پورز دا آخرت باندے مفسرین لکلی دی ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر ریاکار چی صدقی کئی دا اللہ تعالی پلا رکی اللہ وی دادا سیدے لکا چی دا ایمان نئی دے سا مطلب دے مفسرین لکلی دی دل دا کی مراد دا نفی دا ایمان نا نفی دا ایمان حقیقتا ندا خوی دی دا کر دی آیات مانا دادا کل چی ریاکار تا پدغکار باندے ثواب ملاو نشو پدے کی ثواب مقصد ندے دا اللہ تعالی رضای پکی مقصد ندا ندا دا سیدے لکا گوئے کی دا پا قیامت پورد بانی ایمان و یقین نشتا دے نیک عمل خوردی را پارا کیوی چی قیامت کی ما تا داغی اجر و ثواب ملاوشی نو ہر کل چی پکی اخلاص نشتا دے ندا دا سی شو لکا گوئے کی دا پا قیامت بانی یقین و ایمان نشتا دے دے اجر و ثواب تا محتاج ندے نو نفی دا ایمان حقیقتا دیدے کی مراد ندا دیو جنام پسرینو مانا کڑی دا ملا علی رحمت اللہ علیہ مانا کئی وی ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر ایمان نلری پا اللہ تعالی بانے و فورد آخرت بندے لئنہو لا یظہر الایمان الا علی وجہ النفاق ریاکار سڑی چی دا خپل ایمان خکار کڑی دا صداقات کئی نو دا پا تور دا ریاکاری بانی کئی پا تور دا منافقت بانی کئی کلذی پشان د باطل اولو د خپل ثواب د هغه کس باندې ينفق ماله چې خرج کوي مال خپل لیان ناصر پار د ریا د خلکو د پار د ځان خودنی د خلکو ولا یؤمن بالله او ایمان نه لري په الله تعالی باندې او پر د آخرت باندې اوس الله تعالی دغه مثال ذکر کړي فمثله کمثل صفوان نو مثال دغه پشان دغه همواری غټی باندې دی مثله سمانا دا یعنی الذي ينفق للرياء اغا انفاق چې ریا لپاره وکړي چې الله تعالی داغي مثال داسې دی الذي ينفق اغا چې وسړی خپل مال خرج کوي د ریا لپاره نو واست دی ریا د انفاق مثال داسې دی دا الفاظ سریز د کوي سره او دا یادوي سره داسې ونوای چې مثله مثال د غسړی نو مثال دا غسلی پشان دا گٹی وانی خونه دے کنا اصل لسی رینی اللہ جی ینپقو لریائی ها غسلی چاگا خرج کئی دا پار دا ریا نو دا غید دی خرج کولو مثال دا سی رین کم اصلی صفوان ان پشان دا غا ہمواری گٹی وانی دے صفوان ویلے کی گی مئینا خوایا ہموارا گٹا دا علیہ تراب ان پاگی وانی خابری وی پاگی وانی دوڑا وی پا سوابہو ورسی گی دغه مئینی گٹی تا دغه همواری گٹی تا یاہو زمین راجر تراب تا اور اسی گی اگر دولی تا وابرن شیبی دباران تیز باران آگی تا اور اسی گی پترکہون سوالدا نو پریگ دی آگی لرا خوایا مئین هموارا بس بالکل صفاشی لا یقدرون علی شیئ مما کسبو قدرت نلری دیو پا ہیت سیز بانی مما کسبو دا آگا عمل نا چی دیو کڑاوی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی علی شیء مما کسبو یعنی بی ثواب شیء د چا کم مال خرج کړی دی نو دا غی په ثواب باندې هیڅ قدرت نه لري دی والله لا یهدی القوم الکافرین الله تعالی ثواب نور کوي قوم کافرانو ته الله تعالی توفیق د ہدایت نور کوي قوم کافرانو ته دی آیات کی مثال ذکر شو دا غیر شرعی انفاق لپاره حاصل دے مثال دا دے مثالوں توق دے حاصل دے مثال دا دے چی یو ہموارا مئینہ گٹا دا پاغیبانی دا پاسا دوڑا پرتا دا یو قمقل انسان دا گمانو کی چی دا یو ہموار از مکہ دا یو غټه تیګه دا پاغه باندې د پاسه معمولی دوړه پرته ده، یو قمقل انسان راشی بیا عقوبه انسان و یار دا خو ډیر زیاته هموار از مکه ده مزیدار، او پاغه باندې تخم واچي د دا اراده دای چې دی باندې بلا پسل زرغون شي ماته او پیدرا کی، لیکن کله چې دا پاغه باندې یو تخم واچي او پاغه باندې تیز باران نشي نغ باران چره غ تخم وی سره دان سره دغه سیغه کما خاور چې په پاسه په غټ باندې و پاتې غ باندې و نغ خاورم ختم شي غ تخم مو تختې ځان سره او غ غټه بالکل صفاو خالی پاتې شي، او دغه قمقل انسان بیا حیران بیا پریشان نه خودته هیڅ قسم پیدا و نه رسیدل بغیر د دین چې دته صرف هغه مهنت کړه او کړاو کړه نغه مهنت او کړهو باندې هم بیا خپای چې دا مې ولي کړل نو دغه سي الله رب العالمین او هغه منافق ریاکار انسان چې هغه خپل مال د الله تعالی په لار کې ورګي ډېر صدقې او خیراتونه او ډېر نیک اعمال وکي نو د دا ګمان دای چې دا ما ته پیدا راکې خو سیوا د مدح نه د ته هیڅ میلاو نشي خلک یې صرف مدح وکي بل هیڅونه کې او نا خبر خلک چیرې دغه انسان بیا صفاتونم کې استاینم کې چیرا دا ډیر خسړی دی او ډیر سخی سړی دی خو لیکن الله تعالی وایي چې د تهیز پیدا دا غي ونه رسی، او کله چې منافقانو کله چې عام مؤمنان مسلمانانو ته دا غي د منافقت پته ولګي نو دا چې کم د عزت پرده وا هغه وش لیږي هغه ختم شي بیا ان شاء الله پوه شئ په مثال باندې یو غټه مواره غټه د پاغي باندې د پاسه دوړه ده پاغه باندې لګ لګ خاور د یو قمقل انسان راشي بیا عقوب انسان نه پاغه باندې تو خمو کری په دې نیت باندې په دې اراده باندې چې دا ما ته پیدا راکی خو کرچ پاغه باندې تیز باران نشي شی به د باران یوه هی هغه تو خم تیوم ویسی او هغه خاور چې دا هغه تیوم ویسی د تا د سیوا د افسوس نه او دغه مهنت او د کړهو نه هیڅ شی میلاو نشو بس دغه صفات شو نو دغه سی یو منافق انسان دی ریاکار انسان دی چې هغه خرچه کوي خو لیکن د الله تعالی د رضا لپاره نه کوي نو دا په دې خیال باندې خرچه کوي چې دا ما ته پیدا راکی خو لیکن د ته هیڅ قسم پیدا میلاو نشي ها بعضی خلک چې هغه د دفه منافقت باندې پوی نه ای هغه صفاتونه کوي چې دا ډیر زیات سخی سړی دی خو لیکن کله دا سی وشي چې مؤمنان مسلمانان ته دغه منافقت پته مولګي نو هغه صفتونه ملاړ شي غار ته ختم شي د عزت هغه پرده هم ختم شي لا يقدرون على شيء مما كسبوا هیڅ قسم ثواب چیرې دونه شي کلذي پشان د کسبانی پشان د خرچي د کسبانی ينفق ماله رياء الناس چې خرج کوي مال خپل لپاره د ریاکاری د خلکو د لپاره ځان خودنی د خلکو ولا يؤمن بالله او ایمان نه لري په الله تعالی باندې او یوم الاخر او پورد آخرت باندې فمثله مثال دغه کم سلی صفوانین پشان دغه همواری د انفاق مثال پشان دغه همواری گٹی باندې دی علیه ترابون چې باغی باندې خاوری فاصوابه وابل نو ورسیږي هغه گٹی ته شیبی د باران یا اصوابه ورسیږي هغه خاوری ته وابل شیبی د باران فترکه سولدا نو فریق دی غیل را خویا مینه همواره بالکل فیس شفات نشي لا يقدرون على شيء مما كسبوا قدرت نه لري دي على شيء په هیڅ یو چیز باندې په هیڅ ثواب باندې مما کسبوا دا عمل نه چي دی وکړای على شيء نه نه به ثواب شي په ثواب دی وشي باندې مما کسبوا دا عمل نه چي دی وکړای والله لا يهدي القوم الكافرين والله تعالی توفیق ته هدایت نور کوي قوم کافرانو ته او په سرینو لیکلی دي دې کې لا يهدي دا هدایت نو مراد یعنی رسول تی مراد دی یعنی ثواب دا آخرت تی اللہ تعالیٰ نرسی آخرت کی اللہ تعالیٰ آگی تا ثواب نور کئی ذکر در یاکار مسئلہ مخی با دی آیت کی روانا دا او بیا ہم پا سرینو لکری دی وی دی آیت کی اشارہ دا پا دی آیت کی اصل کی تخویب دی مومنان مسلمانان تا ای مومنان و حسی نچی تاسو دا سی کارو کئی جی بیا پی قیامت کی بیا ہم خپای او دا غی ساجر و ثواب دا تمیلاو نشی ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين دي آيات کی درم مثال بیانی او دا مثال دے دفار دا حقا چا چر سبیل اللہ نہ علاوہ پا نور و مصارف بانی خرچ کی پا شرعی مصارف بانی پا شرعی طریقے بانی مصارف کیا نزاغی مثال اللہ تعالیٰ ذکر کرے رب دری آیت دما قبل سردار اصل کی دا آیات مقابل دے رمخ کی لا یؤمن باللہ والیوم الاخر دا داغی مقابل لے نمخ کی آیات کے اللہ تعالیٰ مثال ذکر کا دریاکار انسان او داغی دا صدقو نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ مثال ذکر کی داغا چاچا آغا صدقی کی دا اللہ تعالیٰ در ازار پارا نو دا آیات داغی مقابل شدی تولے کی گی ربط التضاد دی تولے کی قرآن کریم کی دا دیر زیادت انو کرا دی ربط التضاد مخ کی داغا انسانانو ذکر دی کی کم خلق ذکر کی گی آغا بالکل لمخ کی متضاد دی داغی پا خلاف بنی دی ومثل الذين ينفقون اموالهم تفسیر جلالین مانا کړی دا مثل الذين یعنی مثل نفقات الذين دې په عبارت کی تقدیر دے دا تقدیرات چراوبا سے نبی او پیغی بانی پوئی گئی اول ترجمه تا وقت چه عبارت تطبیق دا مثال کوما ومثل الذين او مثال دا نفقو دا کسانو مثال دا نفقات او مثال دا خیراتون دا کسانو ينفقون اموالهم چی خرج کئی اغی مالون خپل ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دا لٹاولو دا رضا دا اللہ تعالی یعنی دی دا پارا خرج کئی چی اللہ تعالی را نراضی شی و تثبیتا من انفسهم او دا وجی دا کلکوالی دا نفسون دا دیونا دا دی سمانا دا و تثبیتا من انفسهم دی زبانی وزان پوی کوئی تثبیت مبصرینو دی دی کدیری معنی کڑی دی بعض مفسرین معنی کړی د تصدیق بعض معنی کړی د یقین او بعض معنی کړی د ثواب ګڼل دا ټول معنی په خپل ځای باندې صحیح دي او د دې ټولو رجع یو مقصد ته کیږي یو مطلب ته رجع کی و تثبیتا من انفسهم او د وجه د کلکوالی د خپل ځانونو نه صدقې د دې لپاره کوي یعنی انفاق د دې لپاره کوي چې ځان په دین باندې مضبوط کی پا دین باندی دا مضبوطی دو دا پارا دیری نسخی دی خو لیکن یو نسخہ دار چی خپل مال دا اللہ تعالی دا پارا ہو لگئی و تثبیتا من انفسهم دا وجی دا کلکوالی دا خپل زانون نا پا دین دا اللہ تعالی باندی یعنی دا دیو دا یقین دے چی مونگ دا اللہ تعالی سرا ملاوی گو چی اللہ تعالی را نراضی شی او دا مونگ دا نپس پوخ شی پا انفاق پی سبیل اللہ باندی مضبوط شی پا انفاق پی سبیل اللہ باندی او د بوخل نه بچی دې لپاره چې دې خرچي کوي او تثبیتا من انفسهم د دیو جن خرچي کوي چې الله ته راضي شي او د دیو جن خرچه کوي چې دا نفس می مضبوط شي په انفاق باندې دا نفس می مضبوط شي د الله تعالی په دین باندې نکتا استماویل د الله تعالی په دین باندې د مضبوطی دو لپاره ډيري نسخه دي پاغه کې لټول نه مهمه نسخه سره هغه د الله تعالی په لار کې خرچه کول دي ډیر خلک دا سری آغا قربانی ته تیاری کی دی جانی قربانی تم تیاری کی دی نفس کڑول تم تیاری کی لیکن دا روپے بسر بانی دل نراولی نو دا اللہ پا دین ماندی دا ٹنگی دو دا پارا بہترین نسخہ سر آغا انفاق دا اللہ تعالی پلا رکی انفاق کلو خرج کول دا اللہ تعالی پلا رکی ابتغاء مرضات اللہ دا پار دا لٹولو دا رضا دا اللہ تعالی و تثبیتا من انفسهم او د پارا د کلکوالی د خپل ځانونو په دین د الله تعالی باندې د پارا د کلکوالی فانفاق په صحیح په شرعي مصارف باندې په صحیح ځایونو کې چې زما دا نفس په دې باندې ټینګ شي چې دا نفس په دې باندې ټینګ کما چې د الله په دین باندې خرچه کوي د خپل نفس ټینګ کم د الله تعالی په دین باندې د دې لپاره په صحیح مصارف باندې انفاق کوي او تثبیتا من انفسهم کما سر جنتین نو دا دغ انفاق مثال پشان دا آغا باغ بانی دے بی ربوتین چا آغا پا سربز مکباندی پا بوگز مکباندی اصواب آها وابلون چا ورسی گی غیت گن باران تیز باران فاتتو کلها زعفینی نو ارکی آغا میوی خپلی دوچن دوچن دیر میوی آغا ورکی فا ایلم یصیبها وابلون نو کون رسی گی آغا باختا وابلون آغا گن باران فتولون نو پرای دا غیر فار لگ باران فتولن نو پرای دا غیر فار لگ فیک فیه تولن پرکی گی دا غیر فار لگ والله بما تعملون بصیر اللہ تعالی دے استاسو عملون در لیدون کے مفسرین لکھری دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی یعنی لا یخفى علیہ من اعمال عباده شیء والله بما تعملون بصیر اللہ تعالی دی استاسو عملون در لدن کے لا یخفى علیہ من اعمال عباده شیء اللہ تعالی باندی دی اللہ تعالی د بندگانو د اعمال نشی پټی دلی نشی بلکہ د بندگانو اعمال اللہ تعالی ته ټول معلوم دی اللہ تعالی تداغی د اللہ تعالی سرغا مضبوط دی تول ویل کیږي په عربی کې نرو نرو ساس کو د باران ته ویل کیږي تول او وابل ویل کیږي تیز ډیر باران ته ګن باران ته ویل کیږي او بعض علماء ذکر کړی دی تول ویل کیږي د زمکه شبنم ته ویل کیږي پرخه ته ویل کیږي زمکه وانه چې کوم پرخه کیږي کوم شبنم کیږي هغه ته ویل کیږي تول په عربی کې او ډیر موسمونو کې داسې کړی سره سار را پاسې د زمکه جره خپل لمد شوی لګلګ او کوم بوټی چې بدی باندې ولاړی نو پاغي کې هم هغه ساز کی چیرې پراته ای پګي دې ته ویل کیږي تول په عربی کې تطبیق د مثال د مسل سره دار ځان په مثال باندې پوهه کوي الله تعالی وی یو انسان دی جګه یو سربز مکه د پاغي باندې ځان د باغ جوړ کی بهترین از مکه را بوګز مکه را سربز مکه را نو سربز مکه د اغي د لاندې طرف نه هم اغز مکه چره نمی کوي اغي ته شبنم راضی د دې مکه خپل پرخه مته کیږي تازه کی پاغي باندې او دغه سی دا بر طرف نه هم چره پاغي باندې باران کیږي د پاسه طرف نه هم د اغي باندې باران کیږي نو دا باغ وبکیږي په دوه طریقو سره یو لاندې د مکه په شبنم سره اغه پرخه بکیږي دا غي سره هم گزاره کیږي او دویم دار چر پاسه طرف نه ډیر باران پاغه باندې کیږي نو دغه باغ چر خپل میوه ورکی په ډیره بهترین طریقې باندې او دغه په میوه کې څه کمی ناراضي نو دغه سی الله تعالی وی چې یو مؤمن مسلمان دی چې خپل حلال مال د الله تعالی په لار کې خرج کړي او دغه د پر دوه اسباب دی دغه دوه مقصدونه دی یو تعلق ساتي د بر اسمان طرف سره ابتغاء مرضات الله چې الله تعالی له ناراضي شي یو مقصد دی دا او دوی مقصد دغه د لاندې سره تعلق ساتي لاندې خپل بدن سره چې تثبیت من ان پوسهیم دی چې زده الله تعالی په دې دین باندې مضبوط شم د دې انفاق په وجه باندې او تثبیت من ان پوسهیم نو دا هغه انفاق په ډیر زیات ثواب نه دغه انفاق په ډیر زیات ثواب نه لکه سرنګ په باغ کې میونه کې میدل نو دغه سي د توا په هر وخت کې د دې انفاق چیرې اجر او ثواب ملاويږي تطبیق باندې ان شاء الله پوه شوې یو سړی دی هغه ځان له باغ جوړ کی ځمکه ډیره زیاته مزیدار ده بوګز مکه را سربز مکه را پاغي باندې باغ جوړ کی خود هغه باغ وبکیدل په دوو طریقو سره کیږي یو دار چې باران کیږي د اسمان د طرف نه وخت په وخت باغ باندې باران کیږي هغه وبکیږي خو چرته باران پی په هر وخت کې ونه شي نو لاندې د ځمکه پرخه او شبنن مې دومره دی چې هغه باغ پاغي باندې هم یو گزارای پاغي باندې کیږي وس دغه باغ په دې طریقې باندې چې دای خصمانه کوي په صحیح طریقې باندې او د وبو کمی هغه ته نشته لري نو دغه باغ بخپل فصل او خپل میوه پس ډیر بهترین طریقې باندې اور کوي پای کې وسه کمی نه راځي بلکې په صحیح طریقې باندې بکی نو الله تعالی وي دغه سی د مؤمن مسلمان د انفاق مثال دی کله چې د حلال مال له مؤمن مسلمان خرج کوي نو داغه دو مقاصد دی یو دا چې هغه مقصد د بر سره تعلق ساتي چې هغه د الله تعالی رضا د ابتغاء مرضات الله لکه سرنګي چې هغه باغ باندې د بر طرف نه باران کیده نو دغه سره د پر انفاق یو مقصد دا چې الله تعالی له راضي شي او دویم دا چې هغه باغ کې کله چې بر طرف نه باران پغې بر نه کیده نو لاندې شبنم هم د هغې لپاره پوره نو دویم مقصد دری مؤمن مسلمان دار چې هغه تعلق ساتي د لاندې سره او تثبیت من ان پوسهیم اسمان سره نه بلکې چې د الله په دین باندې د خپل مضبوط شي نو لکه سرنګي چې دا باغ په غمه یو کې کمین راته دا غي فصل چره پوره پوره غي خپل فصل ورکاو نو دغه سره دی ان پاک او سمری او پیدې بدی ته په هر وخت کې ملاويږي دنیا کې به الله تعالی مال زیاد کی قبر کې به الله تعالی او ته د دې اجر او ثواب ورکې خوشحالي به ملاويږي نو قیامت کې به ملاويږي نو د انفاق په سبیل الله چې په شرعي مصارف باندې په شرعي طریقه په اخلاص باندې وشي الله تعالی دغه مثال دغه سره گمان کو انشاء اللہ پیش ہوئے فدی بند او مسل الذین ترجمه تبیا وکشه او مسل الذین او مثال د نفقو د ها کسانو مثال د شرعی مصارف د ها کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی او تثبیتا من انفسهم او د پاره د کلکوالی د خپل ځانونو په دین د الله تعالی باندې یا د پاره د کلکوالی د خپل ځانونو په مصارف او شرعیه باندې په انفاق شرعی باندې کما سره جنتین نو ردی خرچ مثال په شان د غیو باغ باندې دی یو سړی باغ ولګی برب وتین په غوګزمه کوانې په سربزمه کوانې اصوابه هوا بیرون اوس دا غیده وبکول دوه طریقې دي چې رسی گیغی تا گن باران فاتت او کلها ضعفین نو ورکی هغه میویخ پرې د خوراک چیزونه خپل ضعفین دوچن یعنی ډیر ورکی فهلم یصيبها هوا بیرون او کون رسی گی اغیی تا گن باران پا تولن نفوری دا غیر پارا دزمکی شبنم دزمکی پر خدا غیر پارا هم پوری والله بی ما تا عملون بسویر والله تلا دستاز پا عملون بانی لیدن که یعنی دا اللہ تلا نا دا بندگانو اعمال چیره بلکل نش پتی دلی بلکه اللہ تلا تا طول هر سخ کار دی دا دی آیات دا تفسیر دا پارا دا غیو حدیث چی امام بخارم تلالی جکر کرده دی دیر بہترین حدیث دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تصدق بعدل تمرتین من کسب طیب یو مومن مسلمان چیر حلال مال لا دا اللہ تعالی پلار کی یو کجرهم مصرف کی ولا یقبل اللہ تعالی الا الطیب اللہ تعالی صرف حلال قبل اللہ تعالی حرام نہ قبل و ان اللہ یتقبلها بیمینه اللہ تعالی قبول کی بخبل خیلا سرا کما یلیق بشانه یو مومن مسلمان یو کجوره د الله تعالی د پاره خرج کی خو حلالی حرام نه ذکر الله تعالی حرام نه قبلی نو الله تعالی په خپل خی لاس کې واخلی ثم یربیها لصاحبه او بیا الله تعالی هغه غټی د دې ترې مصارف کون کې د پاره الله تعالی غټی حتی تکونا مثل الجبل په شان د غربه نشي هغه د وی کجوره دانه چې ورکړي او الله تعالی ول غټی کی تر دې پوري فاتتو کو لحاظ ویعفینی نو داغ باغ دی چه اغاغ دو چند خپل یعنی دوی ورد نابلی ورد تجری داغی اغا مایوی زیاتی گی نو داغ سرد دا صدقات اللہ تعالی زیاتی تردی پوری چه دوی کجوری دوی کجوری اغا دانا پشان دا غرب نشولا دوم را عجر صحبت اللہ تعالی ورک اللہ تعالی دی پا منگ و تاسو طول مسلمانانو کی اخلاص پیدا کی ایا ود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب تجري من تحت الانهار له فيها من كل ثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون دي آیات کی اگر ظاہری او اخکارا لفظ مثال نشتری خو لیکن دا عبارت او دا الفاظ دی آیات دلالت کی پہ مثال باندے نو دا اصل کی مثال دے دا سلورم مثال دے رفار دا انفاق او پہ دی آیات کی اللہ تعالی مثال ذکر کئی دا اغا انفاق چا اغا فباطل طریقی شرعی پا غیر شرعی طریقی شرعی دا اغی مثال اللہ تعالی ذکر کرے دے اول دا دی آیات ترجمہ بکو او دا بعد الفاظ وضاحت پہ ذکر کرو دا آیات لکھ دا مشکلات ہونا دے خلی کین دا تاستا پا صفا الفاظ سرا پا آسان و الفاظ سرا دا دے وضاحت کوما امام بخاری رحمت اللہ علی دا دی آیات پا بارکلی کلی دی وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ورز دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نتا پوسکا مجلس کے ناس دی صحابہ اکرام وی ردی آیات مانا مطلب سرے دیوانی ما پوئے گئے دی آیات مطلب سرے دیوانی پوئے گئے کن پوئے گئے نو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا عجز اظہارو کا وی منگ پی ام نا پوئے گو وی آڈیو دیت مشکل آیات دیں نو عمر رضی اللہ دیر صحابہ کرام داوے اللہ عالم اللہ تعالی پی خپوئے گی نو منگ تا پتہ نہیں سرے عمر رضی اللہ تعالی عنہو تا دیر دیت سخ غصہ شوئے سنگ نا پوئے گئی پا دی آیات بانے نمر صحابہ کرام ناسے او بیام پا دی آیات بانے نا پوئے گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگیت دعا کلیوا اللہ تعالی دل دا قرآن علم ورکا اگوی زبیت بین کم او دا یو کشر الکو کشر طالب العلم ده د دیو جنا په دوانه خدا غ عارضم شی و د غرا پورم پری ونی ورکلې شی د ډیر صحابه کرام زامن وی هغه چره څوک په سړل ټی کې نه حساب یې او دا وړو کې الک دی دا هر وخت کې د مشرانو په مجلس کې ناسي دا ولی خو باغی کی کمال او غیزه کې نه او کنه صحابه کرام غلی شوې زبر تر دې مثال وضاحت وکم ما ته پدشتری جوړ دی د دې آیات څه مطلب دی دې سمانه ده نو مقصد می داري چې د آیات هر کله لګ د مشکلات نه دین ډیر په توجه سره دې ته کینای ډیر پاره په دیوانی پوی شي ایا ود احدکم آیا خوخی یو تن ساسونا ان تکون له جنتون چې وی دی اغل پاره یو باغ من نخیلین د کجورونه و اعناب لو دان ګورونه تجری من تحت الانهار چې به اګلان دی راغینه ولی مفسرین لیکلی دی من نخیلین نخیل لفظ دی آیات کې راغلی دی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ مفردات کی ذکر کری دی وہ کجور تھا نخیل و لکی کی نخیل پمانا د منخول سرا منخول پہ عربی کی ولی کی گی اوشے چنکڑل شوی نو دا دا میو پبٹ کی دا چنکڑل شوی شیر او دی منافع ډیر زیات دی ردی و جنا دا دی ذکر زیات کی دغه سی علماء کرام لیکری دی یو د اعناب یعنی انگور او دویم کجوری د دې ذکر شو زکه د عربو پزمکو کې د دوه قسمه میوې ډېرې زیاتې وي د دیو جن دا ذکر شوی دی آیا ود احدکم دی ته ولې کېږي استفهام انکاری یعنی دا حالت چې په دې آیات کې ذکر شوی دی دا هیڅ څوک د ځان لپاره نه غواړي دا څوک د ځان لپاره نه خوښي آیا ود احدکم آیا خوښي یو تن ساسونه یعنی سماره د نه خوښي ان تکون له جنت چې وی دی دغه لپاره باغ من نخیرین د کجور نه او عناب او دا انگورونا تجری من تحت الانهار چه بایی گلان دی راغینا ولی لہو فیها من کلی سمراتی او دا دی دا پارشت دی لہو دا دا غتن دا پارا فیها پاغباغ کی من کلی سمراتی هر قسم میویوی و اصابه الکبرو او رسید لویدت بوداوالی سڑی دی باغشت دی کجوری دی دغسی اعناب دی انگور دی او نور چره هر قسم میوی پاغی کشت دی خلی کند او داغی تاغین اللان دی چرے ولیم بیگی یعنی دو بو کمی اگی تنیش ترے خلیکن واسوا بحول کی برا اور سیدلی اغسڑی تا بڑاوالے ولہو ذریت دعفا او داغیر پاروی اولاد دعفا و کمزوری بچی اشتا دے خلیکن اغڑیر جد کمزوری دی مپسرین دلی کری دی ولہو ذریت دعفا تغیر پر اولاد شته دی خلی کینه غ کمزوری دی هغه کمزوری دی واصابه الکبرو رسیدلې د ته بډاواله او دغه اولاد شته دی خلی کینه غ کمزوری دی ضعفا دو معنی مفسرین بیان کړی دی یو دار چې ضعفا او مطلب دار چې بالکل واړه ما شومان دی کار کسب نشي کولای مزدوری نشي کولای او دویم چې ضعفا او فمانه د فقرا او سره دی اولاد اشته دی خلی کین اغه ډیر غریبان دی عاجزان دی خپل ځان لکارو کسب نشی کولای ځان نشی ساتلې نو دام په پلار باندې بوج دی اوس راشي باغ اشته دی پاغه کی کجوری دی پاغه کی انګور دی دغه سی هر قسم د میوه نور بوټی پاغه کی اشته دی او هغه ته هر قسم او بچری هغه ته بالکل پورا دی دا غین لاندې ولی بایگی د دې بوټو لاندې ولیم بایگی او دا سړی چې دی واسابه الکبر او رسیدلې د ته بډاواله سړی ډیر زیات ضعیف شوی دی اولاد شته دی خو لیکن هغه بالکل ماشومان دی او یا ډیر زیات کمزوری دی فقیران دی غریبانان دی هغه پر خپل پلار باندې بوج دی فاصابها اعصار نو رسیږي هغه باغ ته اعصار تی رسیلې هغه باغ چې دی هغه ډیر مزیدار باغ دی خو لیکن پاغي باندې سلې راغله اعصار څه ته ویل کیږي دیکھ رہے پسرین مختلف اقوال لی یو قول پسرین دارے چی دا اکثر پسرین پنیز بانی دا اغسلی تولے کی گی اعصار چی دا زمکی را طرف نا آسمان طرف تا الوزی او دا ستنی پشاند کی بلکل نیغی او دا غسی تاویی او دا ہر شے چی او پمینز کی راشی نو اغا بلکل ماتی نیچوڑے او تا سوری دلی عام معاشر اکر دا سیوشی اغا دیر تیز سیلی راشی او داسې چورلی کی تاوی کی روانه دی یو دین بل دی روانه دی داسې لکه یو ستن داسې یو نه غستنی اللہ تعالیٰ وی چی دغ شاند کی سیلی پری باغ باندراش چی او دغ باغ چی بالکل نچوڑ کی ختم کیولا دو معنی پسرینو بیان کری دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی اعصار نمرات وی اغ سیلی تی مراد دا چی اغا گرم سیلی دا گرم باد دے سوزون کے باد دے دے او چا باغ دے پاگی کی کجوری دی پاگی کی انگور دی دغه سی هر قسم مېو پاغي کیشته دی او دا غیر پاره د وبو بندوبس همشتره او دغه سړی ډیر زیات بډا شوی دی ضعیف دی اولاد هم ډیر زیات کمزوري دي او د باغ چیرې دا مېوادار شوی دی مې ویني ولې دی خو لیکن په دې باندې یو باد پراغه چې ډیر زیات تیز دی فی نارنج پاغي کې اور دی په احترقت بس دا باغ ولا وسوزا او هر څه ولا ختم کړ وای سوزا ولا هر څه ولا ختم کړ وای سوزا ولا وس د دې انسان حال وسنګي چې دومره باغ ځان نه جوړ کړی دی او دا باغ سره کجوري پاغي کیشتري او دغه سي پاغي کې انګور شته دي نور هر قسم مېو پاغي کیشتري دا غي د اوبو بندوبست همشتري ولی پکې وایيږي او د دې مېوونه علاوه نورم پکې هر قسم مېو شتري فصل پاغي کیشتري او دا سړی ډیر زیات ضعیف شوی دی بډا شوی دی اولاد هم ډیر زیات کمزوري دي او په دې باغ باندې یو سیلی راغله په غسیلی کې ور دی او دا باغ ولا بالکل وسوځه اوس پر د سحالی نو څه مطلب شو دا څه قصه شو راوس کم دی باغ او د چا دی او سپینګره شو سړی او بوډا دی او اولاد هم کمزوري دي او باغ ولا وسوځه ته استعمال دا مثال دی پر د انفاق غیر شرعي لپاره چې وسلی د الله تعالی په لار کې خرج کوي خو لیکن په غي کې د الله تعالی رضا مقصد نه نو کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ مخکې تاسو ته ویل اوس راشي تطبیق ته تطبیق وکاو خو لیکن تطبیق د دې یو مختصر دی او یو تفصیلی دی چې هغه تفصیلی تطبیق لري مثال نه شوی تاسو پرې باندې نه پوهیږئ بیا نو عمر رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرامو نه پوښتنه کړې وه ور دې آیات معنی څه شوله یو سړی دی هغه سپینګری شو بوډا شو او باغ یو پاغه باندې سیلې راغ دل او باغ یو سوځاو ور دې څه مطلب دی نو صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا عجز اظہار وک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا غی جواب ورکوی او زپ دیوانی پویگا نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ول دا عمل مثال لے وی دا عمل مثال لے پدی آیات کی اللہ تعالی دی انسان دا عمل ذکر کرے دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو دا سویت وی دا کم عمل مثال لے دا نو عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او توی چې یو مالدار انسان دی او هغه د الله تعالی په طاعت سره عملونه کړی دي او بیا شیطان پاغي باندې غالب شي ابتلاءات پاغي باندې راشي نور گناهونه هم شروع کی نو هغه تیر شوی نیک اعمال هم د ځان سره برباد کی او لار شي سړی بی دین شي لکه څنګه چې هغه باغ ځان د جوړ کړل پاغي باندې د غراغ لره پاغي باندې غسیلې راغله نو باغ د نیکو اعمال جوړ کړی دی باغ د توحید جوړ کړی دی مسکینی اعمال مشتری وسم نیک اعمال کیا خو لیکن شیطان پدی بانی غالب شی شیطان پدی بانی مسلط شی نور گناہونو شروع کی تردی پوری جی شرک و کبر بیدینی تورسی گی دا نیک اعمال و غباغ طول برباد شی لرشی تباہ و برباد شی لرشی بس ختم شو کن وید دا مثال لے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ویل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او په دې حدیث کې کفایت دی رفاره د تفسیر د دې آیات کڅوک بس غواړي نو بس د دې آیات تفسیر دغه حدیث ته وس دا پوره دی وس وی بل څه ضرورت نشته لري بیا زموږ استادانو چې کله تطبیق کاو نو دغه حدیث شرح وضاحت به کاو او هغه ډیر زیات بهترین دی پاغه باندې ډیر په اسانه طریقې باندې پوه شي اوس هم ان شاء الله پوه شي وی حدیث کې اوس دغه تفصیل لاغله او تفصیل لاغی دا دی یو مالدار انسان دی چې هغه سره هر قسم مالونه شته دی هغه مالونه د الله تعالی په لار کې لګي هغه د الله تعالی په طاعاتو کې خرج کوي او باغ یې په دوه قسمه دی نو دغه سره د انفاق هم په دوه قسمه دی یو انفاق یې پرځي کوي نو دویم انفاق یې نفلي کوي زکات هم ورکوي دغه سي نفلي صدقات هم ډېر کوي لکه باغ یې دوه قسمه دی کجوري دی پاغي کې او دغه سي عناب دی پاغي کې بیا لکه سرنګی چیرې دی باغ د پاره وبشت دی پدې کې نهرو نشته دی نو دغه سي دا صدقات ورکولې دے پدے وقت وقت پا وقت بانے ڈیری گی ایمان و سرشتہ دے نو لکہ سرنگی چی باغ تا بور کلے کی گی نو آغا زیادی گی کنا نو دغا سی دا انسان چی دے دا دا صدقات وقت پا وقت بانے زیادی گی او دا سر ایمان شتا دے دا ایمان پا وجہ بانے دا نیکو عمالو پا وجہ بانے دا دا صدقات چی دے دا سر اپ کی گی اغاو بکی گی بیا لکہ سرنگی چی دا باغ کی دا کجوری او دغا سی دا انگرون علاوہ نور میویش تا دے نو دغه بنده مؤمن مسلمان چې دا مالدار انسان دی داغه نور طاعات مشتري عبادت بدنی مشتري داغه نور طاعات هم ډیر دي بیا لکه څنګه چې دا سړی بوډا شوی دی کمزورې شوی دی او نور کسب نشي کولای نو دغه سید دا نیت چې کمزورې شو عقیده کمزورې شولا عقیده کمزورې شولا نو شیطان د شیطان وسوسې دی تراغ للی نو داغه په وجه باندې هغه نیک اعمال او ایمان پرې خوځه بیا لکه سرنگی چې دغه مال دغه باغ مالک دی دغه اولاد مشته دی دغه اولاد شته دی خو لیکن هغه اولاد کمزوري دي نو دغه سی بده بنده باندې نور حقوق العباد مشته دي چې هغه په هر وخت کې مطالبه کوي کمزوري اولاد خو د مور او پلار نه مطالبه کوي کنه نو بده سړي باندې نور حقوق العباد دی خلک را دي دغه مطالبه دي کوي هغه دی غواړي بیا لکه سرنگی چې په باغ باندې ګرم هوا راغله لسیلې پیراغله نو د دغه سید د فر انفاق باندې ریا په کراغ ولا من او اج په کراغ للا او بیا د د فر نور اعمالو کې رسم او ریوا شروع شل سنت طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم پرې خودل بیا لکه سرنګي چې په غسلې کې اور دی په غسلې کې سره اور دی نو اخر دار چې رد عقیده تباش ولا دې سړي ښکارا شرک شروع کوپره شروع ک بی دینه شروع کلا مرتد شو بیا لکه سرنګي چې اغسلی د دې اغ باغ چې بالکل وسوځو نو د دې انسان اغ عبادت مالیه عبادت بدنیه اغ ټول هر څه تباشل مستدر د فاره د افسوس نه علاوه بل هیڅ نه دی پاتې دا تطبیق د مثال شو د مسلسل الله تعالی دې مونږ او تاسو سره د حالاتونو بچو ساتي لګ مختصر بیا ووري یو خو اغ مختصر طریقه شو اغ په حدیث کې راغله لګ بیا ووري یو سړی دی چې هغه مالدار انسان دی الله تعالی او ته ډیر مال ورکړی دی دغه مال دا د الله تعالی په لار کې لګی په طاعاتو کې لګی بیا دغه انسان چې دی لکه څنګه چې دغه دوه باغونه دغه یو اعناب دی او بل چې نخیل دی نو رد دا نفقات چې دی دم دوه قسم دی یو پرځی دی او بل نپلی دی دویم لکه څنګه چې رد درې باغونه د پاره نهرونه شته دی نو دغه نیک انسان دا چرے دا صدقات کئی دا دی سر نور اعمال ہم کئی او دا ایمان شترین دا ایمان پا وجہ بارین دا صدقات او دا نور اعمال سکی گی سیراب کی گی دا چرے او بکی گی پا غیبان دی لگا سرنگی چی پا دا غباغ کی دا اعنابو او دا نخیلو نا علاوار نور میوی ہم شترین نو دا دی انسان دا نپقاتو نا علاوار عباداتی بدنیه ہم شترین بیا لگا سرنگی چی دغه انسان چې کمزورې شوی دی پاغي باندې ضعف راغله دی نور کسب نشي کولای نو دغه سی په دې انسان کې د عقیدې ضعف راغله دی عقیدې کمزوري شوی دی بیکاره شوی دی نو دغه سی اعمال او ایمان چې هغه کمزورې شوی دی بیا لکه څنګه چې دغه باغ والا اولاد سره خولي کې ناغه کمزوري دی نو په دې انسان باندې نور حقوق العباد شته دی لکه څنګه چې کمزوري اولاد لري مور او پلار نه خرچه غواړي نو دا نور خلق راځي هغه خپل حقونه دی انسان نه غواړي هغه ته غواړي بیا لکه سرنګي چې په باغ باندې ګرمه هوا راغلی ده ګرمه هوا په باغ باندې راغلی ده نو دغه سي د دې انسان د اعمال سره او خصوصا د انفاق سره ریا یو ځای شوی ده ریا سره یو ځای شوی ده بیا لکه سرنګي چې هغه په غسلې کې دننه اور دی په غسلې کې سره اور دی نو اخر دا شول چې رد د عقیده خراب شول د اعمال سره او د د عقیده سره شرک پکې ګټ شو شرک پکې راغې کوپر راغې د سره چې کافر شو لکه سرنګي چې پاغه لکه سرنګي چې پاغه باغ باندې غسلې راغله لکه باغ بالکل وسوځه نو دغه سره دی انسان په شرک باندې په بدعات باندې په کوپر باندې ټول اعمال وسوځي دل ختم شول نو دا سره څومره زیات تاوان انسان شو ده نو الله تعالی یو کم سره چې اعمال کم سره چې انفاق کئی خولیکن پا غیر شرعی طریقی بانی کئی داغی مثال دا سیده لکه دغه سڑی چی نو دغه سڑی سم رضیت تاوانی شو نو سوک چی پا غیر شرعی طریقی بانی انفاق کئی داغی دغه مثال لے انشاءاللہ پویشی بی پی ایود احدکم ایغوار یوتن ساسنا ان تکون له جنت چوی دی دغه لپاره باغ من نخیل نکجور نو اعناب نو دنګورنا تجری من تحت الانهار چوی گیلان دی لغینه ولی له فیها من کل ثمراتی چوی دی دغه لپاره باغ کی من کل ثمراتی هر قسم میوی و اصحابه الکبر او رسیدلی وی دته بډاواله وله ذریه ضعفاء او دده بچی د اولاد کمزوری فاصابها اعصار نو ورسی گیغی تا تیز سیلی اگی تا ورسی گی تیز سیلی ابن قیم رحمت اللہ علیہ دی مثال فبارکی ویلی دی وی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی هازا مسلن قل والله من یعقلوه من الناس وی زمانی پا اللہ تعالی قسمی جب دی مثال بنا دیر خلق دیر کم خلق دی چاگی پا دیوانی پویشی دا قرآن کریم پا مشکلات و آیاتون کی دی دا وی هادا مثلن وی دایو مثال دے خلیکن قلا واللہ من یعقلہ زمانی پا اللہ قسمی پا دے بندیر کم خلق پوئی گی پری مثال بانے قلا واللہ من یعقلہ من الناس التفسیر القیم دا شیخ الاسلام ابن قیم رحمت اللہ علیہ تفسیر دے فیہ نارن پائی کے اوری پہتر قط وسوزی غیلر اغباغ وسوزی کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغسی بیان اللہ تعالیٰ تاسو ته مثالونه الآیات نو مراد مثالونه دي اللہ تعالیٰ آیاتونه بیان یعنی مثالونه اللہ تعالیٰ بیان لعلکم تتفکرون دیر پاری پای کی سوچ و فکر وکئ مثال کی چیرې سوچ فکر نه کړی پاغه باندې نشی پویدل قرآن کریم کې اللہ تعالیٰ وی و ما یعقلها الا العالمون په مثال باندې چې پوی شي بس دغه عالمی او مثال باندې چې نه پویږي هغه بیا عالم نه لري د قرآن کریم لعلکم تتفکرون دی رپارچ سوچ فکر وکئ د الله تعالی پدی کلام کی سوچ فکر وکئ.